Naanza kutaka Lamu kwa jina lake jalia, mwenye uwezo karimu wa mwanzo na akhiria, atujalie atimu dua tunayomwombea, awe natumwa nabia kwenye jannati naimu. Tumshukuru Manani kwa yote alotokea, ni faradhi duniani kila mtu hungojea, naye dada masikani ya kheri twamwombea, tumwa nabia kwenye jannati naimu. Ni jambo lenye huzuni, yataka kuvumilia, lina uzicho moyoni, mara kusimamia. Ni mikono chunyueni, maghfira kumwombea, awe natumwa nabia kwenye jannati naimu. Mama na baba poleni, na ndugu zangu sote pia, ni amuri ya Manani, hatuwezi kuzuia. Mikono tuinueni kwa Mola kumwombea, awe natumwa nabia kwenye jannati naimu. Kulia haina wema, ndugu zangu ninawaambia, ni mazicho humkoma maiti na sisi pia, la ubora na hikima ni dua kumwombea, awe natumwa nabia kwenye jannati naimu. Ninatoa shukurani kwenyu mulo hudhuria, kutufariji wendani na mema kutuhusia. Dada tumuombeni asipate la udhia, awe natumwa nabia kwenye jannati naimu. Hapa mwisho kikomoni, sana sitoendelea, kwa nyingi sana huzuni, kwa mavadho kunijia. Rabbi atupe imani, tuweze kusubiria. tumwa nabia kwenye jannati naimu. Naswalia mukhtari rehemakum takia, na alize akhiyari na sahaba wote pia, na dada lake kaburi liwe mianga kuingia, na dada lake kaburi liwe mianga kuingia, na dada lake kaburi iwe mianga kuingia. Awe natumwa nabia kwenye jannati naimu.